Mwasi yonga na balaki na bumwana Tomo takiba na mine Toka mwani na bakondisyo oya yebi Lika moyango Esala kangai pasi na motema Mwasi yara plasa yena ndako Ayoka na kate yena bana na bota Nako sala nini na kabola boningo Tome sene kimingie Mwasi yonga na balaki na bumwana Tomo takiba na mine Toka mwani na bakondisyo oya yebi Likambo yango Ezala kangai pasi na motema Mwasi ya ramplasa ye na ndako Ayoka na kate ye na bana na bota Nako sala nini na kambola bolingo Tome sene kimingie Mwasi yonga na balaki na bumwana Tomo takiba na mine Toka mwani na bakondisyo oya yebi Likambo yango Ezala kangai pasi na motema Mwasi ya ramplasa ye na ndako Ayoka na kate ye na bana na bota Nato sala nini na kabola bolingo Sakola Sakola Maître yeah. Écoutez ça Ouais ouais Ngai motema mama Mbanda kende atikela yo bomengo nanda ko e mama Olingi mobali linga bana bande ko Tusa Tika konyo kolo bana ya mbanda e Olukela bango mindondo tenanda ko e Wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele Soki okuti bana ya mbanda bokolo malembe Basuwa ya mbanda na yo tika pembeni bokolo bando yo Salanga na salate bande kona kanisa banana ngai Soki balia ki midi yeye Nasalana mosala bandeko bananga na kanisa Mama na bango akende bandeko apala na zone ya Gombe Mama akoma na mosoro abosana banana ye Na butunga na lala te bandeko na kanisa ndenge nini na kobokolo Bana yo yo bandeko e Wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele Soki okuti bana ya mbanda bokolo malembe Basuwa ya mbanda na yo Tika pembeni bokolo bando yo Mbanda kende atikela yo Bomengo nanda koe mama Mbanda kende atika kama papa Olati ofimbi makoro Ebi misi yo tetano suwe Eluki makambo Okuti eloko ya mbanda nanda Komuasi kola tate Tuna kaliboson ya kolata To zongisa yango epa ya mbanda e Na mosala ngai na salate bandeko e butu nyonso na pesaka conseil epai ya mwasi asikanga na bana bandeko nalobi batelaka bana ye bana na ngai makila na ngai bayokanaka ye na mwana na ngai ya mwasi te mwana ya liboso akomisa ye mbanda na ye wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele soki okuti bana ya mbanda bonkolo malembe basuwa ya mbanda na yo tika pembeni bonkolo bando yo eloko nini ngai nakoki koloba ye mabale oyo batikaka bana ye surtout soki mama na bango akufi bandeko ye tata akobala mwasi mosusu e mwasi oyo babali sika akoya na mentalité na ye bandeko aboyi bana ya mobali ye akomi konyokolo bango abi ngai mama na bino te soki bolingi bolanda ye nzoka mama akufa bandeko akotangela bango ye butu moye wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele banda kende atikela yo bomengo na ndako e mama mwasi atikela ngai bana e abala na zone ya nkombe mwasi amata mapapu akoma na mbongo mingi e abosana nde bana bana epai na ngai bandeko e akoyoka ndenge banyokolo kobana na ye akokipaka ta likambo oyo te awela mosolo e awela mbongo e awela koteka biyamba na zando e wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele soki okuti bana ya mbanda bokolo malembe basuwa ya mbanda na yo tika pembeni bokolo bando yo mbanda kende atikela yo bomengo na ndako e mama mwasi ngai na bala bandeko atikelanga bana minei ya liboso nkombo na ye sylvie ya mibale nkombo na ye mimi bandeko e ya misato nkombo na ye fifi bandeko e ya mine nkombo na ye aluka makambo libala ekufaka ntango tobotaki mwana oyo e mwasi alingaka koya kotala bana te atikela ngai mokumba monene ngai moko na bana e mwasi ngai na bali sika nakopesa conseil bandeko e butu nyonso ngai nalala e nafinika bolangiti e nabandi kolela na se ya bolangiti e ndenge nini ngai nakobokolo bana oyo ngai moko mwasi ya sika poyi bana oyo sutu lokola na boti na ye mwana na ye bandeko apoi kosentir bana na ngai wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele likambo ya libala ho soki oboti bana e bokola bango na mwasi obala bandeko tika koluka mindondo mindondo ewutaka na biso mibali e okobala mwasi na bopovre nyonso soki yo lelo ozwi mosolo olobi onyokolo mosolo na mwasi ya sika e obosani mama na bana e okomi koluka mindondo biso mibali tomema ngambo e miso na miso toko kuta na kana pasi mon susu na balabala e koluke la bison gamboe wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele Soki okuti bana ya mbanda boka na malembe Basuwa ya mbanda na yo Tika pembeni boka na bana yo Boka Boka Boka toka Boka mishe ya